M. Magnus Lagaböter, norsk kung, sidan 278. Magnus Olavsson, Magnus den gode, norsk kung, sidorna 26-27-304. Maldon, slag år 991, sidan 107. Malmö, sidorna 10-285. Mammen, mammenstilen, sidan 242. Manglavites, sidan 24. Maria, jungfru Maria, sidorna 187-188, 327-331, 332-339, 340-348-350. Markland, sidorna 153-161-175. Mark och Mannerkrigen, sidan 182. Martin av Tor, Sankt, sidan 347. Mecklenburg, sidorna 96-305. Melkorka, sagogestalt, sidan 101. Mellanbygden, Grönland, sidan 170. Menglöd, sidan 66. Menja, jättekvinna, sidan 68. Mercia, sidorna 28-224. Merovinger, sidan 191. Merseburg, sidan 72. Merseburgformeln, sidan 72. Mervalla, Sandåsa i Södermanland, sidan 238. Midgård, sidorna 12-62-69, 79-116-126, 131-138-180. Midgårdsormen, sidorna 127-136, 164-200-341. Mikael, ärkeängel, sidorna 200-337-340. Mikael den tredje, bysantinsk kejsare, sidan 30. Mikael den fjärde, Paflagonien, bysantinsk kejsare, sidorna 22-25. Mikael den femte, Kalafates, bysantinsk kejsare, sidan 25. Miklagård, se Konstantinopel. Mimers brunn, sidorna 63-141. Mindaugas, litauisk härskare, sidan 323. Mjöjdalur, Island, sidan 171. Mohair, sidorna 267-268. Mont Sant'Angelo, sidan 200. Morosini, Francesco, sidan 37. Mostertinget, Norge, sidan 324. Mestislav, härskare i Kiev, sidan 22. Munin, sidan 63. Al-Muqtadir, kalif, sidan 102. Mykene, sidan 239. Mynidog, Myvinfavr, kung av Gododin, sidorna 234-236. Mysing, sagogestalt, sidan 68. Mästermyr, Gotland, sidan 205. Mörnir, sidorna 76-78.